wrong with you. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 23 stycznia, punktualnie piąta. Trójkowy budzik. Jeszcze nigdy tak jak dziś nie czułem się źle, gdy obudziły mnie ptaki. To całkiem jakbym miał ostatnie życie w złej grze, a dobre miny już nie wychodzą jak dawniej. Nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy i nie będzie znaczyć nic jak tego dnia. Tak nie chcę żyć jak dawniej. Iść nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy. Znaczyć nic jak tego dnia. Gdy obiecaliśmy sobie, że nie będziemy słuchać tych, co mówią, że we dwoje. Set, jak dawniej. Wspomnienie tego, co było kiedyś, nie tylko w kalendarzu muzycznym, już za kilkanaście minut. No oczywiście, by na początku nowego dnia wiedzieć, co kiedyś wydarzyło się. No taka powtórka z historii, rzecz jasna, w naszym wehikule czasu jeszcze się znajdziemy przed 5:30. Tymczasem przed nami czwartek, 23 stycznia. Słońce obudzi się o 7:30, zajdzie po 16:00. Dzień potrwa ponad 8,5 godziny, a dziś imieniny Marii, Ildefonsa i Rajmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieniowe. Czasami zdarza mi się w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki składać życzenia imieniowe i mówię, że no jeszcze, choć już po zachodzie słońca, ciemno o tej porze roku, nie za późno, by złożyć życzenia imieninowe, to wydaje mi się, że w budziku jednak nieco za wcześnie. Chociaż wiele osób zdających relacje o tym, że już lista obudności podpisana, wydaje mi się, że na pewno miło byłaby zaskoczona. No ale to trzeba wiedzieć, to nie tak, że na chybił trafił już do, dajmy na to, Ildefonsa i Raimunda będziemy uderzać z życzeniami. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za sygnały serdeczności, życzliwości, skrzynka mailowa, smsowa zapycha się tymi dobrymi informacjami i podsumowaniami także od dziadków i od babć podsumowujących ich święto. Raz jeszcze wszystkiego dobrego i bardzo cieszymy się, że tak jak wczoraj dziadki świętowały wspólnie z dziadkami, a przede wszystkim pamiętały o starszych. To się chwali w tych czasach. 5 minut po godzinie 5 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Ma być pogodnie, słonecznie, choć na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. No jeszcze ten wiatr, choć słaby i umiarkowany, to jednak zwiększający uczucie chłodu, a porywisty na południu oraz na krańcach północnych w górach w porywach do 70 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Na Pogórzu dziś od minus 2 do plus 1 stopnia, w pozostałych regionach na wschodzie plus 2, miejscami na krańcach południowych oraz nad morzem do plus 5 stopni. To najwyższa wartość temperatury. Temperatury na dziś. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest. Brodacze, Live Act. Prawie 10 minut po godzinie 5. Uważajmy na drogach. Późnym wieczorem Instytut Meteo wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. To ostrzeżenie dotyczy województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Uważajmy, może być ślisko. No i zdaje się, że chyba jest, bo 170 posypywarek w akcji w Warszawie już od godziny zabezpiecza jezdnię przed, jak to mawiają drogowcy, lokalną śliskością zimową. No i do oczyszczenia 1500 kilometrów stołecznych ulicy. Chodzi o ulice, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. No oczywiście w zależności od potrzeb przeprowadzone zostaną kolejne działania mające na celu zabezpieczenie jezdni przed śliskością. A więc walka ze śliskością na stołecznych ulicach trwa. No, możemy sobie żartować, bądź nie, taka zima, ale jednak rzeczywiście miejscami może być ślisko, więc prosimy o szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o głosowanie w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia, proszę tutaj nieostrożnie swoimi głosami, tylko śmiało, śmiało, do końca stycznia głosowanie trwa na 95polskieradio.pl. Kolejne nagranie w budziku, które Państwu polecam w wolnej chwili do zagłosowania dziś albo jutro. W plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia, Sztywny Palazji.

mi, że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się spłynąć w mgle, po linie iść i balansować. Ty świecie stój na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie, gdy przyjdzie dzień, jak miły sen, przyjemny sen. Ty świecie stój na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie, gdy przyjdzie dzień, jak miły sen, przyjemny sen. Minuty po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą kontynuować pracę nad projektem tak zwanej ustawy okołobudżetowej. Dotyczy ona między innymi przeznaczenia środków z funduszy pracy na staże i szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, rezerwacji pieniędzy na wypłatę ekwiwalentu za bezpłatny węgiel, zamrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. Wieczorem planowane są głosowania między innymi nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu, który odrzucił nowelizację ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Trzy połączone izby Sądu Najwyższego mają dziś zająć się pytaniami prawnymi dotyczącymi sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. To niejawne posiedzenie ma się zacząć o godzinie 10. O 10 także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz pierwszy spotka się zespół ekspercki z dziedziny nowych technologii oraz ochrony prywatności. Celem jego działania ma być opracowanie rozwiązań, które umożliwią ochronę dzieci i młodzieży przed pornografią w sieci. O 18 w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy rozpocznie się nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosi arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Z kolei w Łomży odbędzie się pogrzeb biskupa Stanisława Stefanka, ordynariusza łomżyńskiego. Hierarcha zmarł 17 stycznia w wieku 83 lat. Z zagranicy w szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Jest tam nasz reporter i jego relacje w serwisach, także ekonomicznych. W pozostałe informacje Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego ma dziś zgodzić się na umowę z Wielką Brytanią określającą warunki jej wyjścia z Unii Europejskiej. Ta decyzja komisji będzie zaleceniem dla wszystkich eurodeputowanych do głosowania na sesji plenarnej Europarlamentu. Dziś Światowa Organizacja Zdrowia może zdecydować, czy epidemia koronawirusa stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin ma się spotkać w Betlejem z przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem, a we Frankfurcie nad Menem odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie decyzyjne Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Konferencja prasowa EBC na temat polityki pieniężnej w strefie euro rozpocznie się po godzinie 14.30. A wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach również na portalu polskieradio24.pl. 26 minut po 5 z muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi basista UB40 L. Falkner. They say we're young and we don't know. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Jobi Forty i Chrissy Hynde na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na drugą część kalendarza, tyle wybrane wydarzenia z historii, także te muzyczne właśnie z 23 stycznia. Dalej po kolei. W 1878 roku odbyła się pierwsza próba użycia telefonu w Polsce. Rozmowę przeprowadzili urzędnicy kolei warszawsko-wiedeńskiej na odcinku między Warszawą a Skierniewicami. Rok 1878. 115 lat temu urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta, autor miniatur groteskowych, liryki osobistej i poezji patriotycznej. Przed wojną był związany z tygodnikiem satyrycznym Cyrulik Warszawski oraz grupą poetycką Kwadryga. Zmarł w 1953 roku. 101 lat temu oddziały czechosłowackie wbrew umowie z listopada 1918 roku zaatakowały polską część Śląska Cieszyńskiego, osiągając początkowe powodzenie. Jak pamiętamy, zaogniło to na wiele lat wzajemne stosunki obu sąsiadujących państw. Rok 1919. 76 lat temu zmarł Edvard Munch, malarz i grafik norweski, jeden z twórców ekspresjonizmu. 31 lat temu zmarł Salvador Dali, hiszpański malarz surrealistyczny. Korzystając z teorii psychoanalizy Freuda, stworzył własną metodę twórczą, którą określił jako paranoiczno-krytyczną. Salvador Dali zmarł w 1989 roku. W roku 2003, po 25 latach od startu, ostatni sygnał na Ziemię przesłała sonda kosmiczna Pionier 10. Wśród jej zadań było badanie kosmicznych pól magnetycznych, wiatru słonecznego i heliosfery, właściwości także pyłu kosmicznego i promieniowania kosmicznego oraz zorzy polarnej Jowisza. Jak pamiętamy, Pionier 10 przekazał na Ziemię 300 zdjęć planety, odkrył pasy radiacyjne i przekazał szczegóły na temat magnetosfery Jowisza. Sondę wykorzystano także do dokładniejszego wyznaczania masy Jowisza. 16 lat temu pożegnaliśmy Zdzisława Mroziaka, siatkarza i dziennikarza sportowego. 13 lat temu zmarł reportażysta, dziennikarz i publicysta Ryszard Kapuściński. 12 lat temu miała miejsce katastrofa wojskowego samolotu Kasa w pobliżu lotniska w Mirosławcu. Zginęło 20 osób. 7 lat temu zmarł kardynał Józef Glemp, prymas Polski, senior, biskup rzymskokatolicki. 5 lat temu zmarł Abd Allah ibn Abd al-Aziz al-Sud, król Arabii Saudyjskiej. Był jednym z synów twórcy współczesnej Arabii Saudyjskiej, króla Ibn Suda. W Polsce stał się znany jako fundator operacji rozdzielenia bliźniaczek syjamskich z Janikowa, Darii i Olgi. Międzynarodowa kapituła przyznała mu w marcu 2005 roku order uśmiechu. Otrzymał także Order Orła Białego. Wspominamy go w piątą rocznicę śmierci. Również 5 lat temu, w 2015 roku, zmarł Aleksandr Łastin, rosyjski szachista, arcymistrz. Dwukrotnie brał udział w pucharowych turniejach o Mistrzostwo Świata w 2001, 2004 roku. Później także zwyciężył w Pucharze Rosji w finale, pokonując Denisa Krystnatulina. Wspominamy Łastina w piątą rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu oczywiście, że wspomnień czar, także tych związanych sprzed lat z muzyką, która towarzyszy nam już od wielu, wielu lat, zapisując się w topie wszechczasów na samym szczycie. A dziś wspominamy Alena Collinsa, amerykańskiego muzyka grupy Lynyrd Skynyrd. Zmarł w 1990 roku. Urodził się w 1952 roku, zmarł równo 30 lat temu. Amerykański muzyk Lynyrd Skynyrd, Alan Collins. To z muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już po 5:30 prognoza pogody. Ma być pogodnie, słonecznie, choć na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany na południu oraz nad morzem porywisty, w górach do 70 km na godzinę. W dzień na Pogórzu najniższa temperatura około minus 2 stopni, na wschodzie do plus 2, miejscami na południu oraz nad morzem do plus 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. i składamy najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś Robin Zander, wokalista Cheap Trick, kończy 67 lat. Nowe kalendarium muzyczne. Sprung from cages on highway. Bruce Springsteen w muzycznym trójkowym kalendarzu, ale tak naprawdę nie o niego chodzi, a o Denego Federiciego. Muzyka Bruce Springsteen i Street Band. On to zmarł w kwietniu 2008 roku, a urodził się równo 70 lat temu. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za 16 minut godzina 6. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I Korneliusz Pacuda, muzyka country, dziś chyba tradycyjnie energetycznie. Zaskoczę pana, panie Budziku, dlatego że nie zaczniemy energetycznie, dynamicznie, tak jak zawsze. Będzie ballada, ale co zrobić, kiedy piękne piosenki mijają nas obok przecież, bo pan żąda ballad mało. Mało, bo rock and roll jest ważniejszy. Behind Closed Doors to jest piękna opowieść o miłości. O tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Artysta Kenny O'Dell napisał taką piosenkę, a Charlie Rich ją nagrał tak, że wyśpiewał sobie złotą płytę. Nie trzeba być dosłownym o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, kiedy gasną światła i znajduje się tam para zakochanych. Mąż i żona na przykład. Nie trzeba być dosłownym, żeby sobie wyobrazić, jak bardzo potrafią się kochać. My baby makes me proud. Lord, don't she make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. People like to talk, Lord, don't they love to talk? But when they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind closed doors, when she lets her hair makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. My baby makes me smile. Lord, how she makes me smile. Never far away or too tired to say I want you. She's always a lady, just like a lady should be. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. 'Cause when we get behind closed doors, when she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. Behind closed doors. O tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami sypialni, opowiadał nam, śpiewając przy fortepianie, Charlie Rich. Onże nagrał tę piosenkę w 1972 roku, miał wtedy wspaniałą serię nagrań. A przypomnijmy, że przecież zaczynał w czasach rock'n'rolla, czyli na przełomie lat 50. i 60. I oto jego piosenka rock'n'rollowa, która mówi o samotnych weekendach nastolatków, czyli młodych Amerykanów z amerykańskiego południa. Will I make it all right? Will I make it all right? from Monday morning to Friday night. But oh, this lonely weekend. Since you left me, since you left me, I'm as lonely as I can be. But oh, this lonely weekend. You say that you'd be good to me. Said I love could never die. Said that you'd be true to me. Baby, you didn't even try. Will I make it all right? From Monday morning to Friday night. But oh, this lonely weekend. That you'd be true to me. Well, baby, you didn't even try. Will I make it all right? From Monday morning to Friday night. But oh, this lonely weekend. Oh, this lonely weekend. Takie angielskie, polskie, że ja tam słyszałem, o, jest wolny weekend, tak było słychać. Korneliusz Pacuda, muzyka country, także jutro przed samą szóstą. Teraz za 9:06, witamy Państwa w nowym dniu, przed nami czwartek, 23 stycznia, dziś Marii, Ildefonsa i Rajmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe, a w upominku muzycznym nowy skalpel. Thank you. Świetnie zabrzmiało, zdaje się, u pana Rafała w aucie w drodze do pracy. Czyżbym się przesłyszał? Nowy skalpel? Nie, nie. Nowy skalpel. Do usłyszenia u nas w Trójce ponownie już wkrótce. Za 6 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Dziękując za dziś Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia, a na do usłyszenia przed 6 zapraszam państwa na koncert. Do usłyszenia. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotni balar, chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneridianów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. I roczne sklepy z sklepiem, i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe ci welonki. Czy byłeś kiedyś w kupnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Autopromocja. Jest tylko jeden taki tydzień w roku. Przywódcy i liderzy światowej opinii spotykają się w jednym miejscu. My też tam będziemy. Zapraszam na relację z Davos, ze Światowego Forum Ekonomicznego. Ponad 700 mówców i tematy, które elektryzują świat. Od zmian klimatycznych po przyszłość gospodarki, technologii i wielkiej polityki. Relacje z Davos w tym tygodniu od poniedziałku do piątku w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Także w serwisach programu trzeciego. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy